इसी इस्लामी भाई को हंसता देखकर क्या बोलना चाहिए? अदहक अल्लाह सिन्नक, यानी अल्लाह ताला तुझे हमेशा हंसता रखे। याद रहे हंसने की तीन किस्में हैं, तबस्सुम यानी मुस्कुराना, इस तरह हंसना के दांत जाहिर हो आवाज ना निकले। नंबर दो, ज़िहक ज़वात से, यानी ऐसी हंसी के सिर्फ खुद जिसकी आवाज सुन सके। नंबर तीन, कहकहा यानी जोर जोर से हंसना कि दूसरा हो तो वो भी सुन ले। तबस्सुम और ज़िहक ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है, और दुआ भी ज़िहक ही की है। रात कहकहा तो ना ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है, नहीं इस पर जो दुआ बयान की गई वो पढ़नी है। दुआ सिर्फ ज़िहक पर पढ़नी है, तबस्सुम पर भी पढ़ सकते हैं। तबरानी औसत में है, अत्तबस्सुम मिन अल्लाह तआला वल कहकहतु मिन अश्शैतान, यानी तबस्सुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से और कहकहा शैतान की जानिब से है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب محمد